سوره ماعون په دې سوره کې هم زجر بل اوصاف القبيحه دا مقصد دی چې الله تعالی په بد صفات راټنه ورکړي. دا بد صفات نه لري کېد. الله بد صفات په انسان کې نه دی خوښ. ناکاره صفاتونه پنځه شپږ بد صفاتونه الله ذکر کړی دي. موږ منع کړي دي نه چې دا مکه وای. باج وای دا سوره د منافقینو پر رد کې ده. ظاهر دا چې صفات د کفار هم دي د منافقانو هم دي. په بعضو مسلمانانو کې کله کله بعضي صفات راځي. الله موږ دا نه منع کړي دي چې مکه وای. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. آية تالي دل دي هغا سڑايا چه درو جنگوني سزاو جزا لرا. أرأيت مانا دايا چه أخبرني مالا خبر راكا. دا مالا دا خبر دراكا ولو مانا دايا چه سوچ وكا. دا سڑايا چه تاوي تخبر لكا. پلانکی زي كدسي كار شوية دي. يعني سوچ وكا زمان بدي خبر زل خبر دراكوم. ارايت الذي خبر راك ببارد اغه چا کی یو کذب او چ درو جنګنی بد دینی سزا او جزا لره دین د اخرت د ورځې نوم دی. دا نه مانی چې ما د پاره بل سزا مقرره کړی او جزا مقرره کړی. دا د کافرو طریقه ده چې په خپل اعمال باندې سزا او جزا نه مانی. لکه قران کې دا موضوع ډیره ده مجازات الاعمال. لکه اوس په سوره 3 کې موږ دا خبره بیان کړه. الله فرمای چې څوک اخرت نه مانی راشه دغه صفات واوره. الم تعرفه فهذه صفاته. کته نه پیژنې صفات یې دای دی. سزا او جزا څوک نه مني. فذلک الذی یدعو الیتیم. پس دا غ انسان دی چې رټی یتیم لره. دا د کی ته وای د کور کې یتیم لره د خپل حق نه. یتیم وړاندې شه د مال زما دی. دا غ مال اخلي او غوسه کیږي مته محرم ته قبضه کوي. دا د کافرو طریقه ده. وسم دا د مجرمانو او د مخکې د کافرو طریقه وه. سزا او جزا څوک نه مني چې یتیم د کی د خپل حقوق نه. نو دا آخرت نه مني. که دا آخرت منلې د یتیم د حقوق به نه خوړلې. ولا يحض على طعام المسكين. بل ولا يحض على طعام المسكين. تيزين اور کین خپل ځان لا نه بل را په طعام د مسكين. مسكين د لوګي د مري د زړه کې ده نه راځي راش راش شفقت په وګه اصول ورک او بل تم نو چې مالدار راګه تا الله مال در کوي راشه دا سره غریب دې سوال ورک تیزیم نه ورکی. مطلب بڑکی شفقت نشته. چا په زړه کې چې شفقت نه په مسکینانو دا د اخرت منکر ده. بل مرض بگی داده. فویل للمصلین. فویل للمصلین. پس حلاکت ده ده پارده منز کن کو. آقا سره چه منز نکی اخو تبا تبا ده. خو آقا سره هم اللہ وی تبا ده چه منز کهی. او پا دو طریقو بانی که. یو داده چه بی پروا. بی پروا منز کهی لگی ده. کوی کوی که کوی نکوی نک. نی پا وقت بانی پروا لری. نی ده جمع پروا لری. خو چه کلاو تا مقا جوڑا شو بس وی که ده خلقو ده واجه نه. او بلا واجه داده. چې کوي هم د خلکو د پاره کوي چې خلک راته وګوري. هلکه دا نیک سړی دی مسلمانانو کې مې حساب کې په نیکملو کې مې حساب کې نه په الله نظر نه لګېږي په خلکو نظر لګېږي. د مانځه پروایې نشته. لنډ آیتونه موږ ته دا وایي هغه سړی آخرت نه مني چې د یتیم حق بربادوي مسکینان باندې شفقت نه لري د مانځه پروایې نشته دی او که مونږ چرته کوي د ریاکارۍ د پاره کوي. او بل مرض شپږم پکې دا دی چې دونه بخیل دی چې چاته لږ شی هم نه ورکوي. بس دا به آخرت نه منونکی دی. ته پوهېږې چې دا جهنمي دی او دا آخرت نه مني. په خلاف د مؤمنانو هغه د هر چا حق ادا کوي. مسکینانو باندې شفقت لري. د مانځه سخت پابندي د ریاکارۍ نه ځان ساتي. د الله د مخلوق سره احسان کوي. هلاکت دی د پاره د مونځ کوون. الذین هم عن صلاتهم ساهون. چې د خپل مانځه نه غافله. د مانځه نه غفلت کې مطلب د وقت د جمع د دې خبرې لحاظ نه کوي. مانځه وخت براشي ته په یاد هم نه. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون. دا خلق دي چې دی ریاکاری کوي مخلوق ته په خپل اعمالو که مونځ وغیره کوي هم د خلکو د پاره کوي. ويمنعون الماعون. هم منع کوي الماعون معمولي شیانو لرا چې د ده په دونه تاوان نه کوي. هغه هم منع کوي چالی نه ورکوي. معون زکات ته وایي. زکات نه ورکوي. معون لگ مال تو لگ مالم نہ ورکی. معون دی تو چ روزمرہ ما یتعاتہ الناس فی ما بینہم. خلق یو بل ورکی کنا لگا دا قلم لگ را کا دا جارو را کا دا ڈبے لگ را کا دا تنور را کا جلا کم دا کو دا گاڑے لگ را کا دا پلنکی سے پوری پسم دستا کور دن من لگ پکار دین دی خدمت دا دا چ نہ دا من نشو کوال لگ لگ شی من مکو سکی او کارو لو ورزی چال دون لگ خیرم چاتا نرسی لس گاڑی بو تا ولاڑی کلم دسی ونر کڑی جد یو چاله ورکی چې لکه احسانن پکې لاړ شي او بل څه به خدمت وي. دا شي نه باندې کوي. ټول ارڅ من زرما ټول زما ټول ځان تر جمع کوي. دا جهنم دی. الله سبحانه وتعالى موږ دې صفات نه منع کوي. الله دې ته وسه دي.